Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün Felak, Nas sureleri arka arkaya geliyor. Arkasından İhlas suresi arka arkaya geliyor. Bunları inşallah işleriz. Felak suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Konu aynı olduğu için Nas suresiyle devam ediyorum. Beraber işleyeceğim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren, sinsi vesvesecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Öyle de. Şimdi arkadaşlar, çarşamba gününü hatırlayınız. Çarşamba gün Kafirin ve Fil surelerini okumuştuk. Kafirin suresi, Dar-ı Nedve'de karar alan müşriklerin peygamberimizin niyetini öğrenmek için araya Ebu Talib'i sokarak, gidin bakalım öğrenin Muhammed ne demek istiyor? Niyeti nedir? Böyle değişik bir yol izlemeye başladı. Değişik şeyler söylemeye başladı. Atalarımızın gittiği yoldan gitmez oldu. Atalarımızın gittiği yolun tersine bir şeyler söylemeye başladı. Bunun amacı nedir? Sorgusunun, sorularının temel dayanaklarını çarşamba günü uzun uzun konuşmuştuk. Resulullah, Kafirin suresiyle onlara niyetinin ne olduğunu açık ve seçik belirleyerek bir yol belirleme, bir ayrışım belirleme. Artık mevcut gidişatın bir işe yaramadığını, farklı, gerçekçi, yalanlardan arınmış, riyakarlıktan arınmış bir yola girdiğini ve bu yolda sadece Allah'a itaat etmek olduğunu, Allah'a uymak olduğunu, Allah'ın yolundan gitmek olduğunu vurgulayan, artık yalancının, riyakarın yanında olmayacağını, Allah'ın dışında hiçbir varlığın kendisine yol belirleyemeyeceğini, Allah'ın dışında hiçbir varlığın, kişi veya putların veya arkasından izlenen kişilerin kendisine yol belirleyemeyeceğini belirten güçlü, kuvvetli delillerle kesin ve net bir şekilde tavır belirlemesini koymuştu. Hemen arkasından Fil suresi gelerek, Fil suresinde de çarşamba günü açıkladığımız gibi Allah, Mekkelilerin geçmişinde olan, daha yaşayanların bildikleri, öyle çok eski olmayan, Mekke'nin yaşlılarının şahit olduğu ve çocuklarını anlattıkları, kendi aralarında konuştukları, bütün Arapların şahit olduğu bir fil hikayesinden Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya girişiyle ilgili hadisenin hatırlatılarak Mekkelilerin tehdit edildiğini Allah tarafından söylemiştik, anlatmıştık. Dikkatli bir şekilde bakılırsa Kur'an'ın inişi anından itibaren, Alak suresinden itibaren konular hiçbir şekilde kopmadan arka arkaya gelmekte. Zaman içerisinde Resulullah'ın başına gelen hadiselerle birlikte kimi zaman Resulullah'ı belli bir noktaya getiren, kimi zaman ona sahip çıkan, kimi zaman onun gönlünü açan, kimi zaman yeni yolu müşriklerin gittikleri, Arapların gittikleri atalar yolunun tersine Allah'ın yolunun açıklanması noktasında arka arkaya birbirinden hiç kopmadan ayetler geliyordu surelerle birlikte. Aslında Alak suresinden itibaren bütün sureleri arka arkaya yazsanız konunun hemen hemen hiç kopmadığını görürsünüz. Çünkü bir tarih süreci içerisinde sırayla olaylar teşekkül etmekte ve teşekkül eden olayların niteliğinde ayetler gelmekte. Çünkü Allah ayetlerini yaşayan insanların üzerine gönderiyor. Yaşayan insanların duygularına, yaşayan insanların anlayışlarına, yaşayan insanların kavgalarına, yaşayan insanların sevgilerine, korkularına, kaygılarına gönderiyor. Hayattan kopuk değil. Nasıl ki bir insanın hayatı bir bütünlük arz ediyorsa, iyisiyle, kötüsüyle, sıkıntısıyla, sevinciyle, ağlamasıyla, gülmesiyle, işte Alak suresinden itibaren de buraya kadar geldiğimiz bütün surelerde konu hiç kopmadan Resulullah'ın hayatı üzerine ve Resulullah'ın hayatının içerisinde Mekke toplumunun da düşüncelerini, davranışlarını irdeleyen, onların durumlarını belirleyen, konumlayan bir serüveni ayetler karşımıza dikiyor. Şimdi bu tabloya bakalım. Bu tabloda insanlar arasından seçilmiş bir Resul var. Hazreti Muhammed. Allah hidayeti gereği istediği zaman, istediği toplumlara tevhidini göndererek, ayetlerini göndererek onları nimetlendiriyor. Hazreti İsa'dan yıllar sonra Hazreti Muhammed'i seçti. Birinci tablo. tablonun birinci görünüşü. İkincisi, önce büyük bir şaşkınlığı, büyük bir gelişmeyi, büyük bir olgunlaşmayı Resulullah kendi içinde yaşadı. Sonra topluma çıktı. Topluma çıktığı zaman topluma söyledikleri her şey toplumun gidişatıyla alakalı olan yaşamda tamamıyla zıttınaydı. Çünkü atalar dinine karşı çıkıyorlar. Gelen her şey, söylenilen her şey, gelen her ayet atalar dinini irdeliyor. Mekke halkının, Arap halkının o günkü yaşamını, o günkü düşüncelerini, o günkü fikirlerini, o günkü ideallerini alt üst ediyordu. Aradaki mücadelede Resulullah zaman zaman sıkıntıya düştüğü zaman Allah sahip çıkıyor, onun gönlünü alıyor, onu destekliyor. Bunun dışında da Mekkelilerin tutum ve davranışlarıyla ilgili bize gayet güzel ipuçları veriyor. Bugüne kadarki sureleri özetliyoruz kafamızda tablo halinde. Ve Kafirin suresiyle, Fil suresiyle durum öyle bir noktaya geldi ki artık yol kesinleşti, tavır kesinleşti, yol belirlendi, idealler belirlendi. Mekke halkının atalar dinine uyan bir şekildeki yürüyüşünün karşısında Hazreti Peygamberimiz kendi yolunu Kafirin suretiyle kesin bir şekilde onlara bildirdi. Ve onlar büyük bir hiddete kapıldı. Zira Resulullah'la anlaşabileceklerini umuyorlardı. Eğer Resulullah'ın amacı Mekke'nin siyaseti ise, Mekke'nin reisliği ise vereceklerdi, anlaşacaklardı, teklif ediyorlardı, edeceklerdi. Eğer Resulullah'ın amacı altınsa, paraysa, malsa, mülkse vereceklerdi. Eğer Resulullah'ın amacı Abdullah'ın yetimi olarak itilmişliğin, kakılmışlığın karşılığında bir mevki, bir makam, Darun Nefle'de bir güç, Araplar arasında bir güç, bir makam, bir şeref ise vereceklerdi. Bu niyeti, böyle bir niyeti var mı yok mu sorgusunu sormak için Ebu Talib'e aracı kıldılar ve sordular. Niyetin ne? Kafirin suresinde, başlangıcında. Ve Kafirin suresiyle Allah Resulüne kesin yolu belirledi ve o da onlara okudu. Mekkeliler şok oldu. Hiç umdukları gibi çıkmamıştı. Çok farklı şeyler tahayyül ediyorlardı. Kendilerinin dünyaya bakış tarzıyla, bir hırsla, bir bencillikle, bir çıkar anlayışıyla Resulullah'ın da hareket edeceğini umuyorlardı. Onun için pazarlık yapabilirlerdi. Kendileri nitekim hırsları çatıştığı zaman pazarlık yapıyorlardı. Kendileri nitekim amaçları çatıştığı zaman pazarlık yapıyorlardı. Kendileri çıkarları çatıştığı zaman pazarlık yapıyorlardı. Olmazsa savaşıyorlardı. Resulullah'a da öyle düşünerek pazarlık yapabileceğine inandılar. Bu nedenle Ebu Talib'i aracı kıldılar ve niyetini öğrenmeye çalıştılar. Ama aldıkları cevap çok keskindi ve çok netti. Sizin yolunuz size, benim yolum bana. Aramızda hiçbir pazarlık olamaz. Hiçbir anlaşma olamaz. Bu inançta, bu düşüncede, bu gidişatta, bu idealde hiçbir şekilde aramızda konuşma olamaz. Anlaşmak için, pazarlık için. Taviz yok. İlkesiyle Kafirin suresi okundu. Mekkeliler şaşkın. Kendi aralarında böyle büyük bir hiddete kapıldılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Arkasından Fil suresi geldi. Ve Fil suresi Allah'a karşı, Resulüne karşı ve Allah'ın dinine karşı savaş açan Ebrehe'nin başına geleni anlat. Tehdit et bunları. Allah onların niyetini, konuşmalarını biliyor. Duyuyor. Resulullah duymayabilir, müminler duymayabilir. Allah onların konuşmalarını, ne kararlar aldıklarını, neleri düşündüklerini biliyor ve Fil suresini göndererek tehdit ediyor. Sakın ha, Allah'a ve Resulüne ve dinine karşı savaş açmayın. İşte Ebrehe yemin etmişti. Allah'ın evini yıkmaya geliyordu. Kabe'yi üstümüze yıkmaya geliyordu. Yemin etmişti. Allah'ın evi olarak kabul edilen simgeyi ortadan kaldırmak, böylece Allah'a karşı savaşını güçlendirmek için yemin etmişti. İşte görün başına ne geldi. Peki artık toplumda bir ayrışma olduğuna göre, toplumda bir çatışma olduğuna göre, toplumda bir artık gizden gizliye olmayan açık ve seçik bir kavga, bir soğuk savaş olduğuna göre Mekkeliler duracak mı? Hayır. Bu sefer Mekkeliler atalarından öğrendikleri her türlü yolla Resulullah'a meydan okumaya kalktılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Açık ve seçik bir şekilde Kureyş soyunu karşılarına alarak, Ebu Talib'i karşılarına alarak ve Hazreti Resulullah'a inanan Ebu Bekir'i karşılarına alarak, ki Ebu Bekir de kendi soyunun lideri olarak Darun Nefle'deydi, ki Hazreti Osman'ı karşılarına alarak, ki Hazreti Osman da kendi soyunun lideri olarak Darun Nefle'deydi, Hazreti Osman'ın soyunu, Hazreti Ebu Bekir'in soyunu ve Hazreti Resulullah'ı destekleyen Kureyş soyunun yanlarını karşılarına alarak açık ve seçik bir şekilde Resulullah'a meydan okuyamadılar. Ama farklı bir meydan okumaya geçtiler. Arapların kültüründe var olan büyücülüğü, sihiri ve değişik şeyleri, Yahudilerden ve diğerlerinden öğrendikleri değişik şeyleri okumaya başladılar. Şimdi Felak ve Nas surelerini Mekkelilerin konuştukları şekliyle dillendirelim. Mekkeliler kendi aralarında konuşarak şöyle diyorlardı. Biz Muhammed'in hakkından geliriz. Ona her türlü şerli şeyleri üzerine göndereceğiz. Karanlığın çöktüğü gibi, gecelerin karanlığı çöktüğü gibi ona gecelerin bütün lanetini, bütün pisliklerini, bütün şerlerini onun üzerine göndereceğiz. Ve bunun için bütün düğümlere üflettireceğiz. Andolsun ki biz onun tehditlerine pabuç bırakmayız. O kim oluyor? Eğer mevki ve makam sahibi, şeref sahibi, şan sahibi olmak istiyorsa biz ondan daha şanlıyız, daha şerefliyiz. Bizimle asla boy ölçemez. O bizi kıskanmakta. O nedenle ona haddini bildirmemiz gerekiyor. Ona her türlü kötülüğü yapmamız gerekiyor. Her türlü düğünleri üfleyenleri bulup üflettirmek gerekiyor. Gecelerin bütün belalarını üzerine salmamız gerekiyor. Ve cinleri başına toplayıp ve insanları aleyhine kışkırtıp insanların kalplerine vesvese verip ona kötülük edeceğiz. Bunun için bütün tedbirlerinizi alın. Bu konuda bilgi sahiplerini toplayın. Okuyacaklara okutun, üfleyeceklere üfletin. Mekkeliler böyle diyor. Mekkeliler böyle konuştular. Ebrehe'nin konuştuğu gibi. Ebrehe de yemin etmişti Kabe'yi yıkacağım diye. Mekkeliler de kendi aralarında Resulullah'ın yol arışmasından sonra ve Kafirin suresini okumasından sonra ve Fil suresiyle de Allah onları tehdit edişinden sonra bu sefer Mekkeliler karşı saldırıya geçti. Açık ve seçik bir şekilde Hazreti Osman'ın soyunu, Hazreti Resul'ün soyunu, Hazreti Ebu Bekir'in soyunu karşılarına alamayacaklarını bildikleri için, keskin bir savaşa giremeyeceklerini bildiği için soğuk savaşa girdiler. Her türlü büyüyü, her türlü vesveseyi, her türlü belayı, musibeti kendi kültürlerinde var olan anlayışla Resulullah'ın üzerine göndereceklerini iddia ettiler. Bu söylentileri yaymaya başladılar. İnsanlar arasında kalplerden kalplere bir fısıltı yaydılar. Biz Muhammed'in cezasını vereceğiz. Biz ona haddini bildireceğiz. Ne kadar kötülük, ne kadar bela varsa, ne kadar üflenmesi gereken, okunması gereken bir şey varsa onun üzerine lanet olarak okutturacağız ve o kendine gelemeyecek. Tabii bu fısıltılar dolaşırken Allah da onların bu kararlarını, bu düşüncelerini, bu tartışmalarını biliyor ve derhal bu sureler geliyor. Onların konuşmalarına karşılık. Ey Resulüm de ki, bütün her şeyi Rabbim yaratmıştır. Ben Rabbimin yarattığı her şeyin kötülüğünden, ki karanlıkları da Rabbim yaratmıştır. Karanlığın şerlerinden ve düğümlere üfleyenleri de Rabbim yaratmıştır. Onların kötülüğünden ve beni kıskanan, haset eden, çatlayan, hasetlerinden çatlayan hasetçilerin çatlayışından, onların saçacak kötülüklerden, bu sıkıntıların geçip de feraha ulaşacağım, aydınlığa ulaşacağım, aydınlığın sabahından sahibi Rabbime sığınırım. Ve de ki, her türlü cinin, bilinmeyen varlıkların ve insanların aleyhime yapacağı ve kalplerden kalplere salacağı, dolaştıracağı her türlü sinsi vesvesecilerin kötülüklerinden insanların Rabbine, cinlerin Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Çünkü en güçlü benim Rabbimdir. O hepsini yaratmıştır ve hepsinin üstünde hükümrandır. Böyle de onların bu durumlarına karşılık, bu ifadelerine karşılık sen de böyle meydan oku. Onlar nasıl öyle meydan okuyorsa sana karşı sen de ki hiçbir şey yapamazsınız. Sizin bana kötülük salacağınız her şeyin sahibi Rabbimdir ve her şeyin hükmedicisi Rabbimdir ve her şeyin emredicisi Rabbimdir ve her şeyin iktidarı Rabbime aittir. Ben Rabbimin yanındayım. Rabbim istemedikten sonra hiçbirisi bana kötülük edemez. Buyurun yapın. Sıkıyorsa. Mekke müşriklerinin toplumsal olarak toplumun cehalet içerisindeki duygularından, tarihinden gelen cehalet içerisindeki bilgilerinden ve karma karışık bilgilerinden dolayı meydana gelen bu saldırıya karşılık Allah Resulüne bir dua öğretiyor. Bir meydan okuma duası. Ben Rabbimin yanında olduktan sonra kimse bana kötülük edemez. Hiçbir şey. Buyurun yapın. İşte bu surelerin özünü anladığın zaman Allah'a şükür ki gençlik yıllarında anladım. 83'te ilk defa cezaevine girdiğim zaman oradaki arkadaşlarla oturup İslami konularda sohbet ederken doğulu birisi vardı. Bir gün yalnızken yanıma geldi, bana bak dedi. Bu doğulu birisi de her türlü sahtekarlık ve üçkağıtçılıktan cezaevine girmiş. Bana bak dedi. Ne var dedim? Ben dedi seyyidim dedi. Dedim ne olacak? Sen dedi sapık sapık konuşmalar yapıyorsun dedi. Senin dedi sidikliğini bir bağlarsam dedi kendine gelemezsin dedi. Tabii onların inancına göre, cahil insanların inancına göre bu büyük bir tehdit. Sen dedim beni tanıyor musun dedim. Hayır dedi. Ben neyim sen biliyor musun dedim. Hayır dedi. Ben aynayım dedim. Bana yapılan her şey geriye teper yapana dedim. Sıkıyorsa yap. Hadi güle güle dedim. Sıkıyorsa yap dedim. Ben çıkasıya bir daha selam vermedi adam. Bu tür şeylerin hepsi psikolojiktir. Cahil olan insanların, cehalet içinde olan insanların, ayetlerin de anlattığı gibi bir sürü vesvesenin, bir sürü kaygı ve tasanın soğuk savaş olarak insan duygularında, insan aklında meydana getirdiği sinirsel bir harbin, psikolojik bir harbin karşısında yenik düşen insanın iddialar karşısında yenik düşen insanın iddialarla karşı karşıya kalan bir psikolojik anaforundan ibarettir gerçekleşen şey. Allah da diyor ki o psikolojik anafora asla yakalanmayın. Zira siz Rabbinizin yanında olduktan sonra, Rabbiniz sizin yanınızda olduktan sonra sizi hiç kimse tehdit edemez. Hiç kimse size zarar veremez. Hiç kimsenin vesvesesi sizin psikolojinizi bozamaz. Siz de onları tehdit edin. Sıkıyorsanız yapın. Büyü mü yapacaksınız? Vesvese mi salacaksınız? Düğünleri mi üfleyeceksiniz? Sıkıyorsanız yapın. Ben Rabbimin yanındayım. Rabbim sizin yapacağınız her tuzağın, her kötülüğün üzerinde egemendir. Ve Rabbim ancak kendisine karşı inanmayan, kendisine karşı şüpheyle duran, kendisine karşı sağlam inançla olmayan, kendi psikolojisiyle darmadağınık olanlara yardım etmez. Ancak kendisine sağlamca inanan ve asla Rabbinden şüphelenmeyen ve Rabbinin mutlak hakim olduğuna inanan bir insanı asla Rabbimin yarattıkları zarar veremez. Asla. İşte bu bir inançtır. Felak ve Nas sureleri bu inancı, bu psikolojiyi, bu kültürü, bu bilgiyi Resulullah'ın beynine nakşediyor. Çık diyor onlara. Sen de meydan oku. Resulullah da çıkıyor bu sureyi, Mekke'de bu sureleri okuyor. Hadi buyurun. Yapacağınız yapın. Ben Rabbimin yanındayım. Rabbim sizin Rabbinizdir. Rabbim sizin bana üfleteceğiniz, kötülük şerlerini salacağınız, cinlerinizden, insanların vesvesesinden beni koruyacaktır. Çünkü hepsinin sahibi de Rabbimdir. Hepsinin iktidarı Rabbimin elindedir. Hepsi Rabbimin hükümranlığı altındadır ve Rabbim asla sizin bana kötülük yapmanıza rıza göstermez. Çünkü ben onun yanındayım. Hadi buyurun yapın. Bu surelere Allah Resulü kendisi bir dua olarak okumadı. Dikkatinizi çekiyorum. Millet öyle zannediyor. Millet zannediyor ki, tefsirlerde daha yazıyorlar, zannediyor ki millet, peygamberimize bir büyü yapıldı. Peygamberimize büyüden kurtulmak için gitti bu sureleri dua olarak Allah Rabbim ona nasip etti. O da okudu, kurtuldu. Öyle yok. Bu bir tehdit, bu savaş, soğuk savaş. Mekke müşrikleri bu şekilde konuşurlarken, bu şekilde ifadeler kullanırken, Allah Resulü kendisine gelen bu sureleri Mekke'nin ortasında bangır bangır okudu. Hadi buyurun. Öyle kendi içinde, büyünün etkisiyle mahvolmuş, perişan olmuşken bu dualar gelmiş, onları okumuş, ondan sonra kurtulmuş, böyle şey yok. Tam tersine. Bu sureler tehdit sureleridir. Fil suresi gibi. Fil suresinin tehdidine karşılık Allah'la çatışamayacağını anlayan Mekkeliler, Resulullah'ı susturmak için, onu korkutmak için başladıkları büyü tehdidine, psikolojik tehdide, vesvese tehdidine karşılık Rabbim bu sureleri göndererek onlara meydan okutturdu. Resulüne. Fil suresi Allah'ın Mekkelilere meydan okumasıdır. Helak ve Nas sureleri de Allah'ın Resulüne Mekkelilere meydan okutturmasıdır. Bunu iyi kavrayın. Ve siz de inananlar olarak şuna inanın ki bu sürelerde bahsedilen vesvese, büyücülük, düğümlere üflenme ve şunlar bunlar hep cehaletçidir. Hiçbir gerçekliği yoktur. Gerçekliği sadece zayıf ve imansız, inançsız insanların, Allah'a olan imanlarında şüphesi olan insanların bu dedikodulardan etkilenerek, kendi psikolojisini bozarak anafora düşmesinden ibarettir. Eyvah bana büyü yapmışlar, ne yapacağım ben şimdi? Eyvah şu olmuş bana şöyle yapmışlar diye dolaşan vesveselerden etkilenerek kendisini mahvetmesinden ibarettir. Değilse sapa sağlam duran, Rabbinin yanında olan bir insan, İnanır ki bunların hepsi cehalet işidir. Ve zaten sonradan gelen ayetlerde her türlü büyü, büyücülük, her türlü sihir yapmak, her türlü bu şekilde kötülükler yapmak şirktir ve cezası kesinlikle ölümdür. Yapanlara kesinlikle ölümdür. Bu kadar Allah'ın kabul etmediği, reddettiği, çünkü Allah niçin reddedir rahmetli, Allah rahmet etsin onunla ve Allah ondan çok razı olsun Seyyid Kutup, Bakara suresinin 102. ayetini anlatırken şöyle der. Allah'tan başka ilah koşmayacağına sadece Allah'ın kulu olduğuna inanması gereken insanların zaaflarına, eksikliklerine, duygularına hitap ederek onların akıllarına, onların iradelerine, onların muhakemelerine, onların kalplerine hükmetme işidir. Bu sihir işi, bu büyü işi, bu spiritualizm yani uyutma işi. Onun için küfürdür, onun için şirktir. Onun için Allah'ın hiç sevmediği şeydir. Çünkü Allah kullarının üzerinde kendisinden başka hükümran olmak isteyenleri tavuyanla, şeytanlıkla, zalimlikle suçlamıştır der. Bu çok önemli bir açıklamadır. Halbuki mümine düşen şey insanların aklını, insanların muhakemesini, insanların duygularını, insanların düşüncelerini Allah'a göndermek, Allah'a ulaştırmak, Allah'a yakın kılmak ve aradan çekilmektir. Bunlarsa ne yapıyorlar? Allah'la kulları arasına giriyorlar. Kulların zaafından, kulların eksikliklerinden, kulların duygularından, kulların cehaletinden faydalanarak Allah'la kulları arasına girerek onların üzerine hükümranlık kılıyorlar. Saldıkları korkularla, vesveselerle. Onun için onların yaptığı şey en kötü şeydir. Şirkin temelidir, küfrün temelidir. İşte böyle bir konumda Allah Resulüne meydan okutturuyor. Çık karşılarına, meydan oku onlara. Resulullah da bu sureleri Mekke'nin ortasında bangır bangır okuyor. Arka arkaya gelen bu surelere bakın. Evet arkadaşlar, mikrofon serbest, buyurun. Çok güzel bir açıklama, Allah razı olsun diyorum. Güzel yaşamda. Açıldığımız aslında her ders içinde, sohbet içinde, bize benim bir pişmanlık var. Daha doğrusu çaresini getirdiği bir pişmanlık ama inşallah bunları toplu olarak alacağımız zaman bu eksiklerimizi tamamlamış olacağız diye düşünüyorum. Şimdi tabii o günün şartlarında Allah Celle Celaluhu her adımda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yönlendiriyor. Mesela işte vahiy ile birlikte Peygamberimizin o günkü Mekke müşriklerine meydan okuması, saflarını netleştirmesi, belirginleştirmesi. Şimdi bu sureleri, bu ayetleri okudukça bugünkü hayatımıza tatbik ederken sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bu pratiğini biz nasıl yapmalıyız? Doğrusu nasıl olmalıdır? Bugünkü Peygamberimizin vahiyle müşriklerin önüne çıkıp net bir şekilde kendi çizgisini, kendi yolunu ifade etmesi, ortaya koyması, tavrını koyması ile bugünkü toplumumuzda yaşayan insanların, bizlerin takınacağı tavrı karşılaştırmak, onlardan ibret almak, bugünkü hayatımıza yorumlayabilmek de bence önemlidir. Vahiy çerçevesinde, vahiy ışığında tüm yapımızı, düşüncemizi olgunlaştırmaya, olabildiğince işte eğer amele yansıtabiliyorsak bunları aktarmaya çalışıyoruz. Ama Peygamberimizin o günkü müşriklerle olan, yani İsalet ilk yıllarındaki aşamaları düşündükçe, günümüzle de karşılaştırınca ben açıkçası bir tedirginlik içine giriyorum. Yani biraz da endişeleniyorum. Acaba biz nerede hata mı yapıyoruz? Hata yapıyorsak nerede hata yapıyoruz? Yok hata yapmıyorsak bu hakikaten böyle mi olmalıdır? Eğer böyleyse işte 2-3 sene içerisinde gelen vahyin ortaya koyduğu tavır, bu vahye inanan insanların mevcut toplumdaki yapılara, fikirlere, düşüncelere, dinlere karşı koydukları tavır ortadayken bugün pratiğimizde biz bunu nasıl anlamalıyız, nasıl ortaya koyabilmeliyiz diye ben düşünüyorum ve burada hakikaten takılıyorum. Eğer bu konuda aydınlatırsanız çok memnun olacağım. Ben teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Tabii biz bugüne kadar 20'ye yakın bir sure okuduk. İşte Felak ve Nas da bunlardan sonra ikinci Kur'an ayetleriyle o zamanki dönemde peygamberi, Allah peygamberini bir şekilde inşa ediyor. İşte ona meydan okutturuyor. Kendisi işte Fil suresiyle meydan okuyor. İşte biz de onu örnek olarak ilk 20 surede nasıl hareket etmemiz gerektiğini de bu şekilde anlamış oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Evet, başka mikrofon alan yok. Sıkıntılardan söz ediyoruz. Aslında sıkıntılar kendimizden kaynaklanıyor. Kaynaklanma nedeninin birincisi. Anlıyoruz ama anlamak istemiyoruz. Birinci neden bu. Anlıyoruz ama işin bir gelmediği için anlamak istemiyoruz. Aynı Ebu Sufyan'ın dediği gibi. Yani diyor şimdi bu putlarımızı kaldırırsak, 360 tane put var Kabe'de. Bunları kaldır da bir tanrı dikersek, o zaman bizim ticaretimiz ne olur? Bizim hayatımız ne olur? Biz bunların sırtından para kazanıyoruz. Biz bunların sırtından mevki ve makam sahibiyiz. Bunların sırtından biz bütün Arabistan'a hükmediyoruz. Yani şimdi Muhammed'in aklına uyup da 360 kaldıracağız, yemez bir tek Allah'a dikeceğiz, öyle mi? Yok oluruz ya. Hayat algısı bu. Yok oluruz. Şimdi Müslüman da bugün günümüzdeki Müslüman da aynı şekilde. Müslüman yalan söylemez. Müslüman riyakar davranmaz. Müslüman Allah'ın ne istediğini gayet iyi bilir. Dürüst, saygın, erdemli bir insan istiyor. Enayi mi? Ya bu devirde dürüstlük, erdemlilik, saygınlık, enayilik. Şimdi pazara çıkacaksın, bir yerde çalışacaksın, devlet memuru olacaksın, herhangi bir yerde toplum içinde bulunacaksın. Hadi ben dedikodu yapmayacağım de. Seni istemezler o zaman. Hadi ben gıybet etmeyeceğim de. Sana diktik bakarlar o zaman. Milletin çalan çırpanların bulunduğu bir yerde sen de memursan, sen de bir işçiysen, sen de bir görevliysen. Hadi sen onlara engel olacağım de. İşinden olursun. Ha toplum yalan ve riyakarlığın içerisinde. Hadi ben dürüst olacağım de. Sana aptal gözüyle bakarlar. Müslüman bunların hepsini biliyor. Felak ve Nas surelerine kadar okuduğumuz sureler belli. Sayısal olarak. Kaç tane olduğu belli. 20 civarında sure okuduk. 20 civarındaki surenin anlattığı olaylara baktığımız zaman daha tevhidin, şirkin temelleri oluşturulmadı bakınız. Allah daha bu konularda herhangi bir söz söylemedi. Doğru dürüst. İnsanın, insan keyfiyetinin, insan algısının hayata yansımalarından söz etti. Şımarmış insandan, azmış insandan bahsetti. Dünyevi insandan bahsetti. Ve onların yaratılmış olduğundan bahsetti. Yaratıldıklarını bildikleri halde, içsizlik içerisinde bir hayat yaşadıklarından bahsetti. Ve sonuçta Mekkelilere dedi ki, Allah'ın size verdiği nimetleri har vurup harman savurmayın. Yoksulu itip kalkmayın. Yolda kalmışları ezmeyin. İnsanların haklarını yemeyin. Çocuklarınızı haksız yere öldürmeyin. İnsanlara saygı gösterin. Onlara sevgi gösterin. Onlarla Allah'ın size verdiği nimetleri paylaşın. Bu özlerin dışında henüz daha bir şey gördük mü? Görmedik. Bu özlere baktığımız zaman insanın temel erdemlerini, insanlığın temel erdemlerini anlatan ayetler görüyoruz. Ama bencilliğini öne çıkarmış, çıkarlarını öne çıkarmış, azgın duygularını öne çıkarmış Mekkeliler diyordu ki, böyle şey olur mu ya? Bu aptallık. Biz şimdi elimizdeki bütün imkanları insanlar için sarf edelim de yokluk içinde mi kalalım ya? Ellerimizdeki malları, mülkleri onlarla paylaşalım da onlar gibi mi olalım, fakirleşelim mi yani? Öyle diyorlardı. Şimdi Müslüman bunları anlamıyor mu bugün? Anlamak istemiyor mu? Ağır geliyor. O günkü Araplara nasıl ağır geliyorsa, bugünkü Müslümanlara da ağır geliyor. O günkü insanlara nasıl zor geliyorsa, bugünkü insanlara da zor geliyor. Şimdi hayata bir bakın. Deseniz ki, benim öyle langırtıda, gürültüde, şunda bunda işim yok. Benim öyle yalanda, dolanda işim yok. Ben işime giderim, evime gelirim, ailevi sorumlulukları yerine getiririm. Benim öyle eğlencede, içkide, barda, pavyonda, şunda bunda işim yok. Toplum şöyle bakar. Ot gibi yaşam yani. Ha ot ol, ha böyle yaşa. Ne farkı var? Demiyor mu toplum? Toplumun yargısı bu değil mi? Adamın içkide, kumarda, şurada, burada işi yoksa, dedikoduda, gıybette, çalmada, çırpmada, şurada burada işi yoksa, eğlencede, şurada burada işi yoksa, gayet düzgün, ehli namus, kendi hayatına bakar, çocuklarının sorumluluklarını üstlenir, evliyse, aileyi sahibiyse, dünyevi kaygıları yoksa, herkes gibi mal mülk peşinde koşmuyor ise, Rabbine şükredip verilenlerle, insanlarla paylaşıyor ise, hiçbir varlığı kötü yolda kullanmıyor ise, ne diyorlar? Ot gibi yaşıyor, ot! Şimdi ot gibi yaşamak istemiyoruz canım, Allah Allah! Tamam onlar kadar da aşırı gitmeyelim ama biz de ot gibi yaşamak istemiyoruz. Biz onlar kadar dünyalık olmayalım ama ucundan kıyısından bizim de olsun. Biz onlar kadar olmayalım ama biz de yiyelim içelim, zevk-i sefa edelim. Bizim de mevkimiz, makamlarımız, şanımız, şöhretimiz olsun. Onlar gibi kötüye kullanmayız ama yani şimdi baskın çıkardı kullanmak zorunda kalırsak da işimizden gücümüzden olmayalım yani. Zor geliyor. Ben size şunu söyleyeyim. Allah'ın ayetleriyle anlatmak istediği gerçekler gerçekten açık ve seçiktir. Anlaşılmıyor diyen anlamak istemeyendir. Dikkatimi çekiyorum. Anlaşılmıyor diyen anlamak istemeyendir. Hayatını Allah'a göre yaşamak istemeyendir. Bu bir gerçektir. Biz bu gerçeğimizle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeğimizi kabul etmek zorundayız. Başkalarına söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Biz önce kendimize, kendi duygularımıza, kendi inançlarımıza, kendi algılarımıza, kendi yaşamımıza bunu ezberlettirmek zorundayız. Kendi gerçeğimizi. Biz aslında Allah'ın yolunu yaşamak istemiyoruz ki. Allah'ın yolu gayet açık. Yalandan yana olma. Riyakardan yana olma. Yalancı ve riyakarı alkışlama. Onunla arkadaşlık kurma. Onunla dostluk kurma. Allah'ın sana verdiği nimetlere şükret. Onları insanlarla paylaşmayı öne çıkar. İnsanları sev. İnsanlara saygı göster. Onlarla paylaşımı öne çıkar. Hiç kimsenin kuyusunu kazma. Bu kadar açık ve seçik. Daha uzun bir yolu yok ki. Yok bunun felsefesi, yok derunisi, yok bilmem nesi, böyle bir şey yok. Açık, net. İşte okuduk sureleri. İnsanın bencil çıkarları doğrusuna azgınlaşmasından kötü insan figürünü çiziyor Allah. Rabbine şükreden, insanları seven, Allah'ın yarattığını seven, onlarla paylaşan insana da erdemli insan olarak, inanmış insan olarak tarif ediyor Allah. Bu kadar basit. Ya oradasın ya oradasın. İkisinin arasında olamaz. Onun için bugün ne yapacağız sorusunda Allah bize bugün çok şey yüklemiyor. Dikkatini çekiyor. Yapabildiğiniz kadar dürüst olun. Yapabildiğiniz kadar dürüst olun. Yapabildiğiniz kadar kötü figürlü insan davranışlarından uzak durun. Yapabildiğiniz kadar. Büyük umutlara, büyük hayallere kapılmayın. Allah sizden büyük umutlar, büyük hayaller beklemiyor. Allah sizden gücümüz orantısında, doğruluk üzerinde, gücümüz orantısında, dürüstlük üzerinde bulunmanızı istiyor. Başka bir şey istemiyor. Bu kadar basit. Bunun anlaşılmayacak bir yanı yok ki. Resulullah'ın döneminde o gün işte mücadele ettiler, oraya anlıyoruz da bugün ne yapacağız? Ne demek yani? Bir ayyuka değil ki Allah'ın dedikleri. Bir bilmece de değil. Yeter ki biz isteyelim. Gücümüzün oranısında Allah'ın dediklerini hayatımızda gerçekleştirmeye çalışalım. Allah Resulü'nün ve Müslümanların önündeki engeller bizim bugünkü önümüzdeki engellerden daha çetindi. Daha zordu. Daha zordu ve daha çetindi. Kolay mı zannediyorsunuz o gün bir şeyi? O gün zamanı. Hazreti Peygamberimiz hakkında Darun Nedve'de konuşulanlar neler neler neler neler neler. İşte ayetlerde okuyoruz. Surelerde görüyoruz. Soruları o günkü hayatın içerisinde göre okuduğumuz zaman neler çıkıyor ortaya? Canlı bir şekilde. Fikri kavgalar, bilgi kavgaları, tehditler, her şey var. Elbette bugün de olacak. Elbette. Elbette bugün de usulüne uygun, dili her türlü hakaretten uzak, her türlü aşırılıktan uzak, gayet usluplu bir şekilde usulüne uygun tehditler de olacak, ayrışmalar da olacak. Evet. İhlas suresini okuyalım. Bugün kısa sure olarak geçelim. Felak ve Nas surelerinden sonra İhlas suresi bir tanım belirleme, bir konum belirleme, bir inanç belirleme, bir bilgi netleştirme olarak karşımıza çıkıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah tektir. Hangisi? İşte benim sığındığım. Size tehdit gönderirken sığındığım Allah. Her şeyin sahibi, her şeyin iktidarı, meliki, hükümdarı Allah tektir, başka yoktur. Siz birçok ilaha inanabilirsiniz. Onların hiçbirisinin bir esameti yoktur. Gerçek Allah tektir. Bakın tevhide yeni girdi. Kaç sure okuduk bakın, kaç. Daha tevhide yeni giriyor. O Allah, benim Rabbim, inandığım Allah samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama herkes ona muhtaçtır. Sizler de ona muhtaçsınız. Sizin tanrılarınız da ona muhtaç. Sizin putlarınız da ona muhtaç. Sizin ilahlarınız da ona muhtaç. Her şey ona muhtaçtır. Herkes, her varlık ve ondan asla çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kimsenin anası değildir. Hiçbir şey ondan doğmamıştır. Ve o kimsenin de çocuğu değildir. Siz kendi ilahlarınıza birçok şeyler sığlayabilirsiniz. Veya Şam'a gidip de Hristiyanları dinleyip veya işte eski Yunan kültürünü dinleyip Zeus gibi Olympus'a bir tanrı oturtup ona çocuklar, karılar, evlatlar, akrabalar simgeleyebilirsiniz. Belki putlarınızı öyle yakıştırabilirsiniz kendinize göre. Ama bilin ki benim inandığım Allah ne babadır, ne anadır, ne çocuktur. O hiçbir şekilde kimsenin babası olmamıştır. Ondan çocuk olmamıştır. O hiçbir şeyi doğurmamıştır. Ve o çocuk da değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir. Ne ben, ne başkaları. Hiçbir insan, hiçbir şey Allah'ı tarif edemez. Allah'ı bir şeyle denkleştiremez. Allah'ı bir şeye benzetemez. O bizim denkleştirmelerimizin ve benzeştirmelerimizin çok çok üzerindedir. İşte ben böyle bir ilaha, böyle bir Rabbe inanıyorum. Ona sığınıyorum. Sizin gibi ne yediği belirsiz birçok şeye değil, ne olduğu belirsiz şeylere değil, böyle bir Tanrı'nın yanındayım. Böyle bir Allah'ın yanındayım. Ve o nedenle siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey. Kendi buruntularınızla, kendi putlarınızı Allah'a yaklaştırarak birçok şeyler iddia edebilir, arkasına sığınabilir, bana tehditler yapabilirsiniz ama bilin ki benim Rabbim hiçbir şeye benzemez. Ve o sizin dediklerinizden çok uzaktır. O tektir. O size de muhtaç değildir. Siz kendinize öyle çok üstün sanmayın. Belki Mekke'deki putların, Kabe'deki putların size ihtiyacı vardır. Sizler olmasanız onlar bir hiçtir. Ama benim Rabbim öyle değildir. Sizin duygularınızda, sizin düşüncelerinizde bu putların bize ihtiyacı var. Onları biz yapıyoruz, onları biz destekliyoruz. Onların bize ihtiyacı var gibi bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Ama benim Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiç kimseye de muhtaç değildir. Ama herkes ona muhtaçtır. İşte ben böyle bir Rabbin emri altında, onun yaratılmışlığında, ona inanmış olarak sizin karşınızdayım. Onun için sizin yapacağınız hiçbir şey beni etkilemez. Hiçbir şey. Ne düğümlere üflemeniz, ne vesveseler vermeniz, ne de başka şeyleriniz. Hiçbir şey etkilemez. Hadi buyurun, yapacağınızı yapın. Arkasından gelen Necm suresini de okuyalım. Necm suresini. Ondan sonra mikrofonu tekrar serbest bırakayım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadığı ve azmadı. O nefis arzusu ile hiç konuşmaz. Kendi nefsinden, kendi arzusundan hiç konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiyden ibarettir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü bir melek öğretti, bir Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken doğruldu. Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. İki yay aralığı kadar yahut da daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözünün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha başka suretle de görmüştü. Daha asli suretle de görmüştü. Sidretül Müntaha'nın yanındaydı. Meva cenneti onun yanındaydı. O zaman sidreyi kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler. Yalnız nefislerinin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katında yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirette iman etmeyenler meleklere dişi isimlerini veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, yani Kur'an'dan, yani ayetlerimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayeti ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o Allah'a karşı gelmekten sakınanların en iyi bilendir. Şimdi yüz çevireni pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor sanki? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfalarındaki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığını kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son barış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan yaratmıştır. Şüphesiz tekrar dirilmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz o Şiran'ın Rabbidir. Şüphesiz o önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini de helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O Mutefikke'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. Şimdi Necm suresi şöyle biraz uzun sure gibi ama dikkatle incelendiğinde aslında özet olarak bugüne kadar okunan sureleri artı bugün okuduğumuz Felak ve Nas sureleriyle Allah Resulü'nün tehdidini ve İhlas suresini netleştirmesini ve arkasından geçen çarşamba günü okuduğumuz Fil suresiyle Allah'ın tehdidini ve Mekke müşriklerinin karşı tehditlerini gündeme getiren ama bu gündeme getiriş artık başka bir platformda, başka bir açılımda gündeme getiren bir sure oluyor. Farklı bir sure. Açıklama var surede, sorgulama var surede, bilgilendirme var surede ve aynı zamanda tehdit var. Sadece bir yere yorulmuş değil. Sanki bu ana kadarki gelen bütün sureleri özetliyor, açıklıyor, bilgilendiriyor, sorguluyor, tehdit ediyor. Hepsini içinde tutuyor. Böylece bir bütünlük sağlıyor. Şimdi tek tek girelim. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanmadı. Yani o öyle bir yol çizdi ki netleşti. Sizin gibi sapmadı. Sizin gibi batıla da inanmadı. Ve sizin gibi dünyaya bakmadı. Sizin gibi arzularınızla konuşmuyor. O hiçbir zaman kendi arzusuyla, kendi isteğiyle, kendi havasıyla, kendi idealleriyle konuşmadı. Konuşmaz da. Siz böyle yaparsınız. O içinizde 40 yıl yaşadı. Siz onu kendiniz gibi, kendi çocuklarınız gibi, kendi kardeşleriniz gibi, kendi akranlarınız gibi bilirsiniz. O ne zaman kendi arzularıyla konuştu ki? Hiçbir zaman. Ve şimdi çıktı size farklı şeyler söylüyor. Zannediyor musunuz ki kendi arzusuyla böyle şeyleri söylüyor? Böyle mi zannediyorsunuz? Size uygun şeyler söylemediği için onu sapkınlıkla ve batıla inanmakla mı suçluyorsunuz? Hayır. Battığı zaman yıldızı andolsun ki o hiçbir zaman sapmadı. Hiçbir zaman da kendi arzularıyla konuşmuyor sizin gibi. O bugüne kadar size ne anlatıyorsa, ne söylüyorsa Rabbinden gelen vahiyleri size okuyor. Kendi nefsinden, kendi arzusundan size bir şey söylediği yok. Kendi idealleriyle, kendi çıkarlarıyla konuştuğu yok. Kendi ifadeleriyle bir şeyler söylediği, bir şeyler kurduğu yok. Ona Rabbin ne öğrettiyse onu size okuyor. Ama siz farklı yorumluyorsunuz. Çıkıyor diyorsunuz ki o çıkarcının teki. Onun siyasette gözü var, Mekke'nin darın netmesinde gözü var, makamda gözü var, şerefte gözü var, şanda gözü var, parada gözü var, pulda gözü var. Yetim olmanın getirdiği eziklikle tüm gelmek istiyor. Böyle bir arzu var zannediyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. O size ne anlatıyorsa, ne okuyorsa o Rabbinden gelenler okuyor. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri öğretti ona. Ve o öğreten üstün yaratılışlıydı. Ona yaklaştı. Ona doğruldu. Kendisi en yüksek ufuktayken yaklaştı ve yere doğru sarktı. O kadar ki aralarına iki ay arası kadar hatta daha yakın oldu. Yan yana geldiler o melekle. Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi. O gördüğünü asla yalanlamadı. İnandı. Bakın burası çok enteresan. Allah Resulü de gördüğünü yalanlamadı, inandı. Rabbinden gelen bir meleğin kendisine vahiy bıraktığına inandı. Sonra insanlara okudu. İnsanlar da onun Cebrail'i, meleği gördüğüne inandı, kendisine vahiy bırakıldığına inandı ve böylece din doğdu. Gerçek vahiy. insanların inancına ulaştı. Önce Resul kendisi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? O melek görmemiştir. O kendisinden uyduruyordur. O kafasından, çıkarından uyduruyordur. O kendi arzusuyla, hevesiyle konuşuyordur diye onunla tartışacak mısınız? Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız yani? Hayır, melek görmedi, başka şey mi gördü diyeceksiniz. Andolsun onu önceden bir defa daha önce de görmüştü. Açık ve seçik. Sidretül Müntaha'nın yanında orada görmüştü. Neresi Sidretül Müntaha? Tefsirlere bakarsan bir sürü açıklama var. Çok önemli. Bizi çok mu ilgilendiriyor? Arap toplumunda Sidre şehir kenarında uzakta yüksekçe bir yer. Öyle anlaşılıyor. Şehirden uzakta bir yer. Her yer olabilir. Cennetül Meva da onun yanındadır. Bu duygular ve bu düşünceler, bu bilgiler Resulullah'ı destekleyen ve Resulullah'ın Mekke putperestleriyle olan kavgasında Allah'ın ona sahip çıktığını belirleyen, meleğiyle kuvvetlendiren, cennetiyle kuvvetlendiren ve şehrin uzağında, şehrin gürültüsünden, şehrin sıkıntılarından uzakta, Sidretül Müntaha'da ona seslendiğini ifade eden ve bu nedenle de onların göremeyeceğini, onların bilemeyeceğini vurgulayan, İlla ki siz şahit mi olmalıydınız yani dercesine dolaylı bir tehdit savuran ayetlerdir Mekkelilere. İşte o zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Allah'ın gönderdiği gerçek, Allah'ın gönderdiği varlık. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Neyse öyle gördü. Yani hayal kurmadı. Yani kafasından üretmedi. Yani ben bir melek gördüm. Bu melek işte şöyleydi böyleydi demedi. Neyse onu gördü. Sınırları aşmadı, gözü kaymadı. Yani hayal kurmadı, kafasından üretmedi. Ne gördüyse onu söyledi. Ne gösterildiyse onu söyledi. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz buna şahit değilsiniz ki. Siz onun nereden bileceksiniz ne gördüğünü? Ben onun nereden bileceğim ne gördüğünü? Siz, sen ne bileceksin onun ne gördüğünü? Ancak o tarif eder. Resul etmişse. Ben gördüm dediyse görmüştür. Allah da ona gösterdim diyorsa göstermiştir. Nasıl gösterdin, ne şekilde gösterdi beni ilgilendirmez. Nerede gösterdi beni ilgilendirmez. Bunlar benim imanımın ölçüleri değildir. Bunlar sizin imanınızın ölçüleri olmamalıdır. Burada bir konum belirlemesi vardır. Allah diyor ki Mekkelilere, andolsun ki siz o Resulümü sapmakla ve sapkınlıkla suçluyorsunuz. Hayır. O sizin bilmediklerinizi biliyor. O sizin görmediklerinizi gördü. O sizin görmediğiniz delilleri gördü. Ve o hiçbir şekilde söylediklerinde azgın ve sapkın değildi. Nefsinden asla konuşmamış. Şimdi siz bilmediğiniz bir konuda onun ne gördüğünü bilmiyorsunuz. Onun neyi nasıl gördüğünü bilmiyorsunuz. Onun neyi nasıl nerede gördüğünü bilmiyorsunuz. Ve ona gönderilen vahiyden sizin hiçbir haberiniz yok. Şimdi bunları siz tartışacak mısınız? Bilmediğiniz şeyleri nasıl tartışırsınız? Bu abes bir şeydir. Diyerek Allah Resulünün arkasında duruyor bu ayetleriyle. Ve sonra dönüyor tekrar. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı? Ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı? Siz onları tarif ediyorsunuz. Kendinize göre işte arzu ve heveslerinizle. Ve o aralarını paylaştırıyorsunuz. Dişiler şunların, erkekler şunların diyorsunuz. Ve bir kısmına Rabbinin, Rabbimizin diyorsunuz. Bir kısmına bunların, putların diyorsunuz. Neye dayanarak? Bu insafsızca bir taksimi yapıyorsunuz. Halbuki şöyle bir düşünün. Bu putların hepsi sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değil ki. Bakın tarihinize. Her birinin çıkış tarihi var. Her birinin ortaya konmuş tarihi var. Her bir putun tarihe girişi var. Lat şu devirde geldi. Şöyle bir şeydi. Menat şu devirde geldi. Şöyle bir şeydi. Kimler yaptı bunu? Atalarınız. Atalarınız ortaya koydu. Ya çok sevdikleri, ya çok korktukları, ya çok saygı duydukları birilerini putlaştırdı. Onlar öldükten sonra da heykelini yaptı, koydular oraya. Ve onlar taktı bunlar bizim putumuz, bizim ilahımız diye. Halbuki Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Bunlar şöyledir, böyledir. Asıl Mekke müşrikleri, asıl Mekkeliler, asıl Resul'e sapkın ve şaşkın diyenler, kendi arzularıyla, heveslerle konuşuyor diyenler, asıl onlar kendi arzularıyla ve heveslerle konuşuyorlar. Ve bilmedikleri şeylerle konuşarak zan yapıyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici geldi, seçildi. Aralarından bir yol gösterici seçildi. Rabbi onlara gerçekleri bildiriyor. Yansı var ya, yoksa insan her arzu ettiği şeye sahip mi olacak? Yani ben şöyle bir hayal geçiriyorum, kendi arzu ve isteğime göre Olsun. Kimilerine tanrı yapıyorum. Kimilerine peygamber yapıyorum. Kimilerine mevki ve makam veriyorum. Kimilerine şöyle yapıyorum. Kendim de şuraya geliyorum. Şöyle bir konuma geliyorum. Arzu ediyorum. Her insan böyle arzular kurduğu zaman sahip mi olacak zannediyor? Şunu bilin ki ahiret de dünyada Allah'ındır. Hiç kimse şöyle bir şey iddia edemez. Ben dünyada istediğim şekilde arzularım, istediğim şekilde hayaller kurarım, istediğim şekilde yaşam kurarım. Dünya benim. Ahirete varınca da Allah, ahiret Allah'ın. Orada da Allah istediğini yapsın. Yeter ki ben burada istediğimi yapayım. Böyle şey yok. Ahiret de dünyada Allah'ın. Allah hem ahirette hem dünyada hükümran. Allah hem dünyada hem ahirette Allah. Allah hem dünyayı yarattı hem ahireti yarattı. Allah hem dünyada hem ahirette insanların Rabbidir. Ve insan hem dünyada hem ahirette Allah'ın kuludur. Bunu unutmamalı. Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında hiçbir işe yaramaz. Siz kendinize göre bir dünya oluşturun. Kendi arzularınıza göre, farkına varınca bu Allah'a göre bir şey değil. Yani Allah'ın istedikleri bu dünyada gerçekleşmiyor. Biz kendi arzularımıza göre gerçekleştiriyoruz. Allah buna kızacak. Allah buna karşı çıkacak. Öbür tarafta hesaba çekecek. O zaman ne yapalım? Allah'ın yanında bize delil olacak. Bunlar iyi insandı. Bunlar kötü değildi. Bunları işte affet bizim namımıza. Biz de iyi insanlarız işte. Biz de senin sevgili kullarınız. Öyleyse bizim hatırımıza bunları affedive diyecekler. Diye böyle inançlar geliştirirsiniz kendi arzularınıza göre, öyle mi? Yani kendi arzu ve isteklerinize göre, kendi çıkarlarınıza göre dünyada her haltı yiyip de öbür tarafta bazılarına bazı cevapları, bazı duyguları, bazı düşünceleri kendilerinize şefaatçi bilerek öbür tarafa varınca dünyada işte önümüze geleni yaptık, işte her türlü kötülüğü de işledik, her türlü yaramaz işi de yaptık, Allah'ın sözünü de hiç dinlemedik. Allah ahirette Allah'ındır. Oraya varınca Allah bizi hesaba çekecek. O hesapta işte biz de şunlara şunlara inanırsak onlar bizimle bize bir şefaat eder, biz de kurtuluruz. Böyle mi inanıyorsunuz? Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında hiçbir işe yaramaz. Bırakın sizin İnsanlar arasında şefaatçi kıldıklarınızı. Bırakın sizin kendinizi, kendi kuruntularınıza göre putları şefaatçi kılmanızı. Bırakın kendinize göre şu insanda şefaat yetkisi vardır, bu şefaat yetkisi vardır demenizi. Bırakın onu. Göklerde nice melek var ki şefaat yetkisinde olan. Onlar bile Allah'ın istedikleri için ancak şefaat edebilirler. Ki insanlara böyle bir yetki verilmemiştir. Eğer o melekler bile Allah'ın izin vermediği insanlara şefaat etmeye kalkarsa, andolsun ki hiçbir işe yaramaz. Torpil geçmez. Ahirete inanmayanlar meleklere dişilerin atlarını takıyorlar. Nereden biliyorlar meleğin dişi olduğunu? Aynı hastalık Mekke müşriklerinden gelen bir şekilde Müslümanlar arasında da var. Aynı hastalık. Kızlarının adını melek koyuyorlar. Erkek çocuklarının değil. Niye? Ya Allah aşkına bir düşünün ya. Bir akıl edin yani. Bir Allah akıl vermiş. Bir mantık vermiş. Niye kızın adını melek koyuyorsunuz? Meleklerin dişi olduğuna mı inanıyorsunuz? Bu putperestlik inancıydı. Bu Arapların putperestlik inancıydı. Kur'an'da defalarca reddedilmişti. İşte ayetlerinin başında reddedilen. Ahirete inanmayanlar meleklere dişilerin atlarını takıyorlar. Putperestler meleklere dişi atları takıyorlardı. Yani Arap kadınlarının atlarını meleklere takıyorlardı. Sonra Müslüman oldular. Bu sefer dişilerine melek ismi koymaya başladılar. Sapkınlığın bu kadar olur ya. Arap'ın tersini yapıyorlar güya. Araplar kadın atlarını meleklere takıyordu. Müslüman olduktan sonra insanlar tersini yapıyor. Melek ismini kadınlara takıyor. Kızlara takıyor. Yani ancak diyor kıza yakışır melek ismi. Çünkü oradan sinyal veriyor. Çünkü melekler bir dişi kadar güzeldir diyor. Dişidir ancak diyor. Dolaylı bir şekilde. Allah kesinlikle reddetmişken. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yok. Meleklerin dişi mi erkek mi olduğu konusunda. Meleklerin nasıl bir şey olduğu noktasında da hiçbir bilgileri yok. Sadece zanla uyuyorlar. Ayet okuyorum bakın. Ayet, bu okuduklarım ayet, yorum değil. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yok. Direkt ayet okuyorum. Sadece zanla uyuyorlar. Yorum yapıyorlar. Yorumları ise, zanları ise şüphesiz hakikat bakımından hiçbir şey ifade etmez. Gerçek bakımından. Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. Yani bu kadar cahilce konuşan, bu kadar cahilce inanan, bu kadar hani derler ya domuz doğrultusunda giden düşünce sahiplerine artık yüz verme. Onlardan yüz çevir. Çünkü onlar gerçekten yüz çeviriyorlar, Rabbinden yüz çeviriyorlar ve hayatta kendi arzularından başka hiçbir şeyi, kendi yorumlarından başka hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Onlara sakın yüz verme. siz de yüz vermeyin. Adam gibi tavır koyun. Böyle batıl şeylerle uğraşmayız. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Sadece zandır. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet o yolundan sapanı çok iyi bilir. O hidayette olanı da çok iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıkları cezalandırması, güzel davranışları da daha güzelle mükafatlandırması içindir. Onlar kendilerine göre kuruntu olarak biz cinleri kullanıp insanlara kötülük edebiliriz, çıkarlarımıza uygun bir şekilde onlara zarar verebiliriz. Biz efendim insanları kullanarak, şeytanları kullanarak şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Biz efendim işte inleri ve cinleri işte şöyle eder, böyle ederiz ve biz işte zayıf insanları böyle musallat ederiz, insanlara vesvese verdiririz diye dursunlar. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ındır. O zayıflarda, o inlerde, o cinlerde, o şeytanlarda hepsi Allah'ındır. Ve Allah kötülük yapanları cezalandıracaktır, güzel davrananları da mükafatlandıracaktır. Hadi buyursun, yapsınlar. Ufak tefek kusurların dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbinin affı boldur. Eğer Rablerine yaklaşırlarsa, iman ederlerse ve af dilerlerse, onları Allah affeder. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanına çok iyidir. Kendi kendinize goruntulara kapılmayın. Ben şu kadar iyi bir insanım. Şöyle düzgün bir insanım. Kalbimde hiçbir kötülük yok. Gayet temiz bir insanım. Benim sözüme bakma. Benim lafıma bakma. Benim yaptıklarıma bakma. Kötü gibi görünebilir ama vallahi de billahi de benim kalbimde hiçbir kötülük yok. Çok iyi bir insanımdır ben diye kandırabilirsin insanları. Yemin billahi edebilirsin. Ama insanların bilmediği kalbini, insanların bilmediği aklını, insanların bilmediği vahiyliğini, insanların bilmediği hayallerini, insanların bilmediği duygularını ve düşüncelerini Rabbim bilmektedir. İçinde kötülük mü var, iyilik mi var? Ta yaratılışından beri bilmekte, anne karnına düştüğünden beri bilmekte, doğup bebek olduğundan beri bilmekte ve bugüne kadar bilmekte ve geleceği de bilmektedir. Onun için her türlü kötülüğü işleyip de her türlü kötü düşünceyi öne çıkarıp da asla kendimizi temize çıkarmayın. Benim kalbimde hiçbir şey yok. Bende hiçbir şey yok. Ben dürüst ve samimi bir insanım. Allah hepsini biliyor. Gördün mü o arkasına döneni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni. Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? Sonucunun ne olacağını görüyor. Yoksa kendisine haber verilmedi mi? Böyle kötülük işleyenler, böyle çıkarcı olanlar, azgınlığından ve şımarıklığından dolayı arkasını dönüp gidenler, geleceklerinin ne olduğunu, hesaplarının ne olduğunu, ahiretteki sonuçlarının ne olduğunu biliyorlar mı? Yoksa aynı benzerleri olan insanlardan onlara haber verilmedi mi? Mesela Musa'nın sahifelerinde bulunanlardan hiç dinlemediler mi? Onlar Yahudilerin yanına gidip geliyor. Onlardan hiç işitmedi mi? Ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sayfelerinde bulunan gerçekleri unuttular mı? Bir de utanmadan biz İbrahim'in soyundan geliyoruz deyip, onun dinine uyuyoruz deyip hac yapıyorlar, Kabe'ye sahip çıkıyorlar, Kabe'nin sahibi biziz diyorlar. Hiç İbrahim'e anlattıklarımızdan, İbrahim'den onlara bir sayfa kalmadı mı? Eğer bilselerdi, biz gerçekten hiçbir günahkar başkasının günahını yüklemez diye hükmetmiştik. Onlar kendilerini temize çıkararak, ya yap yap boşver, böyle inan, böyle yap. Bunda bir günah yok, bunda bir kötülük yok. Varsa da benim olsun. Neye dayanarak söylüyorlar? Hiç utanmadan, hiç bilmeden, cahil bir şekilde neye dayanarak söylüyorlar? Ne varmış canım, yapıver. Aynı ahlak bugüne kadar geliyor. Mekke müşriklerin ahlakıydı bu. Neresi günahmış? Günahı varsa bizim olsun diye insanları saptırırlardı. Aynı mantık, aynı ahlak, aynı mantık, aynı akıl, aynı kültür. Ben Müslümanım diyen de var bugün aynı şekilde. Allah diyor ki biz Musa'nın sayfelerinde ve İbrahim'in sayfelerinde daha önce de yazmıştık bunu. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenemez. Bilsin ki insan, insan için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. Her insanın günahı da kendisine aittir, sevabı da kendisine aittir. Hiçbir insanın diğer bir insanın günahına ve sevabına üstlenemeyeceği gibi kefil de olamaz, garanti de olamaz, hiçbir şey olamaz. Ve çalışması da ileride görülecektir her insanın. Nereye varacak? Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Özellikle günahkarların karşılığı tas tamam verilecektir. Ama iyilik içinde olan, iman içinde olanların karşılığı Allah'ın rahmetiyle karşılanacaktır. Daha önceki surelerde, burada yok ama daha önce surelerde okumuştum, söylemiştim. Onların amelleri Rabbine emanettir. Müminlerin amelleri Rabbine emanettir. Günahları da, sevapları da, her şeyi Rabbim dilerse günahlarını siler, sevaplarını kat kat artırır. Rabbim dilerse günahlarını bir sayar, sevaplarını binlere, milyonlara çarpar. Katlarını onlar, inananlar Rabbimin emanetindedir. Ama günahkarlar karşılığını tas zaman karşılık olarak görürler. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Doğrusu güldüren de odur, ağlatan da odur. Öldüren de odur, dirilten de odur. Şurası muhakkak ki erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti o yarattı. Rahme atıldığı zaman nuhdeden, şüphesiz tekrar diriltmek ona aittir. Zengin eden de, yoksul kılan da odur. Doğrusu Şira yıldızının sahibi de odur. Ve şüphesiz ki önceki Ad kavminde o helak etti. Siz hatırlarsınız. Ey Araplar, ey Mekkeliler, siz Ad'ı da Semuz'u da hatırlarsınız. Onları görürsünüz yolda kervanlarla gidip giderken kalıntılarını. Onları da Rabbiniz helak etti. Semud'dan Kerya'ya hiçbir şey kalmadı. Bırakmadı. Görüyorsunuz kalıntılardan başka. Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini de helak etmişti. Masallarını, hikayelerini duyarsınız. Alt üst olan şehirleri böyle yaptı. Onların başına getireceğini getirdi. Şimdi Rabbinin nimetlerinden hangisinden şüpheye düşersiniz? İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşan yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak. O yaklaşanın ne olduğunu siz bilmezsiniz. O bir sondur. O bir ilktir. Onun ne olduğunu bilmezsiniz. Onu ortaya çıkaracak Rabbinizdir. Allah'tır. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Sizi kendinizle yüzleştiren, durumunuzla yüzleştiren, bir sudan yaratıldığınızı, bütün her şeyin size Rabbinizden verildiğini, sizi ağlatanın da zengin eden de o olduğunu, sizi öldürecek olanın da diriltecek olanın da o olduğunu ve azgınlara her türlü belayı, musibeti verenin de o olduğunu, iyi yolda gidenleri mükafatlandıracak olanın da o olduğunu söyleyen bu sözlere mi şaşıyorsunuz? Bütün bu gerçekler karşısında gülüyorsunuz öyle mi? Hala da gerçeği anlayıp ağlamıyorsunuz öyle mi? Ve siz hala gaflet içinde oyalanmaktasınız öyle mi? Dönün kendinize. Yüzleşin kendinizle. Haydi Allah'a secde edin, ona kulluk edin. Dünyevi bütün arzularınızı, dünyevi bütün kaygılarınızı, dünyevi bütün yorumlarınızı, zanlarınızı, her şeyinizi bir kenara bırakın. Rabbinizi dinleyin. Onun yüceliği karşısında eğilin. Kendi acizliğiniz karşısında kendinizi sorgulayın. Ben ne yaptım deyin. Rabbim bana bu kadar nimet vermişken ben ne yapıyorum deyin. Onu yüceltin. Kendinizden daha üstün olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, sadece kendinizin ona muhtaç olduğunu öğrenin. Kabul edin ve onu yüceltin. Ve sadece ona uyun. Ona itaat edin. Ona kulluk edin. Başka hiçbir şeye kulluk etmeyin. Çünkü hiçbir şey kendi başına bir şey değildir. Hepsini Allah yaratmıştır. Hiçbir şey itaat edilmeye layık değildir. Sadece Allah'tır itaat edilmeye layık. Hiçbir insan, hiçbir makam, hiçbir mevki Allah'a rağmen itaat edilmeye layık değildir. Tavrınızı ona göre koyun. Ve zanlarınızın peşine düşmeyin. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş hep okudukça görüyoruz ki yani Kur'an çok dinamik bir kitap. Evet, yani sadece okunacak, sadece okunup dinlenecek kitap değil. Sadece derinlemesine baktığımızda Kur'an'ın yaşam dolu bir kitap ve bütün her şey yaşamla alakalı. Diğer insanlarla, gerek Müslümanlarla, gerek diğer insanlarla karşılaştığımızda ona aynı şeyi Allah'ın bize ne şekilde algılayıp ne şekilde yaşama aktardığımızı gördüğümüzde evet aynı karşılığı diğer insanlardan da gördüğümüzü yansıyacağını zannediyorum. Evet, birincisinde mutlaka aynı Allah Resulü'nün ve ashabın yaşama aktarmayı nasıl aktarabiliriz? Her türlü zorluğuna rağmen neler yapabiliriz, bunun mücadelesini vermek gerektiğini görüyorum. Eğer böyle algılamaz, toplumun Kur'an'a bakış açısıyla bakmaya devam edersek, acaba geçmişteki alim denilen kişiler nasıl düşündüler, onlar ne dediler, acaba ne dedi, birilerinden bu düşüncelerle devam edersek ve hayatımız gelip geçmekte ve biz ne dedik? Biz bu konuda ne düşünüyoruz ve karşılıklı Allah'la konuşuruz gibi, gerçekten de konuşur vaziyette zaten, biz kendimiz ne düşünüyoruz, Allah ne düşünüyor ve karşılıklı karar vererek emin adamlarla ilerlemek. Evet, Zaman epey ilerledi. Şeyi fazla uzatmayayım. Herkese çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Güzel bir yedi, güzel bir konser. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrardan selamun aleyküm. Saadet Hanım'a katılıyorum telefonu aldığımda. Son bölümde çok kişi girdi çıktı. Benim de istik bir ara doldu. Epey bir son bölümlerde. Fakat Mehmet abine şu şeyle katılıyorum. Herhalde biz de katılıyoruzdur diye düşünüyorum. Kur'an'ı bir taraftan okurken diğer taraftan ne kadar iyi yaşarsak, ne kadar iyi kendimizle özdeşleştirirsek hayat içerisinde o kadar fazla yaşantımızın da kolaylaşacağına inanıyorum. Dünya hayatı içerisindeki atalar diniyle ilgili olarak geçmişten gelen bir takım yaşantılarımızı devam ettirdiğimiz sürece bu sıkıntıları hepimizin çekeceğini düşünüyorum. İnşallah Allah Resulü gibi yaşayan bir Kur'an yolunda hepimizin hayırlı çalışmaları olur. Katılımcı tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Hayırlı geceler. Evet, mikrofonu alan yok anlaşıldığına göre. Benim ses de gitmiyor. Size bir şiirle kapatayım. Arkadaşım bir tanesi istediği için. Kelime serisinden bir çarpı. Biliyorsunuz bu dönemlerde kelime serisi üretiyorum. Kelimeleri bölerek her harfiyle, her hecesiyle adım adım giderek bir şiir yazma geleneği başlattım. Bir tarz olarak antolojide deniyorum. Bayağı şiir oldu o noktada. Bu tarzı şiir dünyasına hediye ediyorum. Benden başka uygulayan yok şimdiye kadar. İlk böyle bir tarz. Evet. Çarpı. Çelik gibi sinirlerim olduğunu sanırdım. Çoğu zaman yanıldığım gibi yanıldım. Çaresiz kaldığım an gerçeği anladım. Çelik gibi sinirlerim yokmuş. Kandım. Çabalar hiç boşa gitmez diyebilirdim. Çabanın arkasındaki nasibi bilmezdim. Çiçekler açıp solarken yazlardaki gibi çabalarımın çoğu da solup gitmişti. Çokça düşündüm. Nedeni bilinmezleri. Çoğu zaman arkası düşünülmeyenleri. Çarparak gelir yüzüme nasipsizliği. Çabalasak da nasibi yoksa ömrümün çaresi olamazdı hiçbir şey. Kördüğüm. Çar, süslü ebesi okuduğum romanların. Çağların da dostu düşmanıydı atalarımın. Çokluk içinde yokluğu yaşarken insanlar. Çarpıcı saraylarda yaşıyorlardı onlar. Çul bulamazken onların emrindekiler çeşitli bolluk içinde yüzmekteydiler. Çelik çomak oyunu değildi onlarınkiler. Çil çil altınlarla hayatlarını süslemekteydiler. Çayları, dereleri doldururken akıttıkları kanlar. Çaresizlikte kıvranıyorken insanlar. Çarlar, baronlar, krallar, padişahlar. Çığırtırlardı kahramanlıklarını sevabından. Çanak tutulurdu altlarına altından. Çığlar düşmezdi korkularından. Çiğ düşmüş kırağı altındaki yaşamlardan. Çağrılar yükselirken acıyla insanlardan. Çağrılar kadeh kaldırırdı kahramanlıklardan. Çerçöple bir sayılan insan cesetleri üzerine. Çanlar çalınır, ezanlar okunurdu şehit niyetine. Çeşitli madalyalar dağıtılırdı şeref diye. Çokça adam kestikleri için fetihler niyetine. Çoğu zaman okuduğumda geçen tarihleri, çağrım kısılır insanlık adına yutarım sözleri. Çarp çarpabilirsen insana insanlarla. Çarpım karelerinde bir şey var sanma. Çaresizliğe yenilmişlerin lakırtısından başka. Çare bulanlar ise bütün bireysel çıkarlarına. Çarpılamayan köşelerde küstahça oturmakta. Çarpı koydum insanlığa aykırı olanlara. Çarpılar o kadar çoğaldı ki sorma. Çarpım tatlosu gibi gidiyor katlarıyla. Çağım sözde aydın çağ. Bu nasıl sorma. Çıraların aydınlattığı çağdan daha karanlığa. Çöreklendi insanların hırsıyla, çıkarlarıyla. Çok uluslu kahramanları var soygunların. Çiçeklerle, şampanyalarla karşılayanların. Çeneleri düşmüş sözde çağdaş aydınların. Çığırtkan tavırlarıyla övüp okşadıkları. Çivi çakar gibi beyinlerimize çaktıkları, çevrilemez, değiştirilemez anlatımları, çare diye sunulurken insana söz yalancı, çuvallamış bütün felsefi kavramları, çoğulculuk içinde büyüyen burjuvaları, çığ gibi ezip geçiyorken insanlık kavramlarını çağ gülücükler dağıtır, Nobel'dir armağanları. Çal usta, bir türkü, bir şarkı, şöyle derinden çenesi düşükler söylesin özgürlük türkülerini. Çatırdatmayan sözler eylemler güftesinden çil altınlarla boyansın, kuşansın kemerleri. Çanak tutulsun milyon dolarlarla kuş kafesinden. Çaresizler otlanırken çöplük diplerinden. Çıkalım kerevete kırmızı halılar üzerinden. Çok şık kıyafetler içinde papyonlu görüntüden. Çağa selam duralım insanlık ölürken söyleminden. Çiçekler, kuşlar, sular, rüzgar sussun derinden. Çimenler kurusun, baş göstersin beton diplerinden. Çıra gibi yansın bütün ağaçlar, çıkarlar izinden. Çakıllaşsın ovalar, bağlar, bahçeler süperinden. Çarpılmak yetmedi çağda, insanlık söylemlerinden. Çarpılalım biraz daha yalancı, riyakar söylemlerden. Çivilenmiş, değişmez, değiştirilemez ilkelerden. Çağa selam duralım, güneş önündeki gölgelerden. Çarpı attım tekrar, insanlığı yok eden kavramlara. Çarpı attım, çarpıldığım kavramlarla konuşanlara. Çarpılarım çarpıldı, savruldu oraya buraya. Çağrılarım yükseldi, ey insan, dön insanlığa. Çağrısı yükseliyor Allah'ın kula kulluklara. Çağrı, kullara kul olma, dön riyasız inanca. Çağrı yok asla, bütün putlar kırılmadıkça. Evet, duyuldu mu? İyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İyi geceler diliyorum.